Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Наша Швайцария. Вітаю шановных слухачоў. Геаграфічна, гістарычна астравецчына — гэта частка былога віленскага краю, сёння поўнач гарадзенскай вобласці. Крылатае выслоўе «астравец свету канец» нарадзілася, напэўна, ў савецкія часы, калі студэнты не хацелі ехаць з гораду над Нёманам у найбольш аддалены і адсталы, нібыта, раён вобласці, дзе сярэдняя шчыльнасць насельніцтва на квадратны кіламетр складае менш 20 чалавек. Астравецчына — гэта сапраўды канец урбанізаванага і шматлюднага ладу жыцця. Гэта боскі куточак цудоўнай непаўторнай прыроды, дзе лясы займаюць палову тэрыторыі. Нездарма нараджэнне з гэтых мясцін ведамы даследнік нашай культуры і мінушчыны Адам Мальдзіс назваў гэтую зямлю беларускай Швайцарыяй. Зразумець гэта могуць толькі тыя, хто пабываў у дзівосным краі, зведаў яго хараство, перажыў дакранання да тамтэйшага нерушу. А каму выпала ў маладосці перажыць тут палкае каханне, ніколі ў жыцці ўжо не забудзе ноч на беразе Альховскага вадасховішча ці дзённую прахалоду рэчкі Страча. Большая частка астравецкай зямлі ляжыць у межах Нарачана-Вялейскай нізіны, поўдзень на Шмянскім узвышшы. Сарачанскія азёры – гэта цікава расцягнутая самастойная водная сям'я ў басейне Вялі. Яна ўлучае ў сябе цэлы тузін азёраў рознай глыбіні і велічыні. Некаторыя з іх, такія як Туравейская ці Тумская, маюць надзвычай вабныя, а іншыя, як Каймін ці Гульбеза, нават экзатычныя для нашых шыротаў назвы. Ваколіцы гэтых паслялядавіковых утварэнняў надзвычай маляўнічыя і падаюцца ідэальным месцам для адпачынку. На тэрыторыі астравецчыны і россып старажытных адметных храмаў і культавых збудаванняў. У Гервятах, Міхалішках, Варнянах, Вароне, Быстрыцы, Вялікіх Свіранках, Гудагаі, Клюшчанах, Кемялішках, самым Астраўцы. Кожны з іх заслугоўвае асобнай гутаркі. У найноўшы час адраджаюцца хрысціянскія святыні і асяродкі. Прадаптаныя сцежкі да жыватворных цудадзейных крыніцаў у Быстрыцы і Дубку. Усе атруты, усе пакуты, з сэрца людскага быпуты зніме дзіўная вадзіца, як пісала наша паэтка Наталля Арсеньева. На астравецкай зямлі ў пачатку 20-га стагоддзя вырастала беларускамоўнае каталіцтва. Тут нарадзіліся Казімір Сваяк і Андрэй Зязюля, працавалі Ян Курчэўскі і Вінцэнт Гадлеўскі, якія спалучалі душпастырскую і асветніцкую дзейнасць. Тое багацце, якое іншая еўрапейская дзяржава скарыстала пашчадна і рацыянальна, пераўтварыўшы тэрыторыю раёну ў турыстычную зону, распрацаваўшы і азначыўшы зялёныя маршруты, неацэнена належна. У эпоху татальнага шукання людзьмі экалагічна чыстых мясцінаў астравецчына магла б стаць надзвычай папулярнай курортнай зонай для тых замежнікаў і суайчыннікаў, якія шукаюць спакою і чысціні. Аднак улады не прыдумалі нічога лепшага, як выбраць тут месца для пабудовы атамнай электрастанцыі. Прычым гэтая пляцоўка пад Варнянамі акурат на месцы так званага гудагайскага разлому, дзе ў самым канцы 1908 году адбыўся землятрус моцай 6-7 балаў па шкале Рыхтара. Ніхто так не нашкодзіць людзям, як дзяржава, якая не любіць і не шануе свайго. У адно з падарожжаў сябрамі мы спыніліся ў цікавым месцы на Страчы, якраз на сумежжы астравецчыны з Мядзельшчынай. Там ёсць цікавая не то грэбля, не то стары амаль разбураны млын, пераўтвораны ў адну з войнаў у абарончы дот. На каменна-бетонных рэштках можна ўбачыць выяву сярпа і молата, выбітых раней, а таксама сучасны напіс «Жыве Беларусь». У нашым жыцці гэты сімвалізм пераплецены, а прадказаць, што чакае нашу зямлю, ніхто не можа. На гэтым дазвольце развітацца. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.